أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد evet. Biz geçen dersimizde في من لا تصح إمامته في الصلاة dedik. Namazda imameti sahih olmayanların babı dedik. Ve birinci olarak kafirin imameti meselesini anlattık. İkinci olarak ameli bid'at işleyen fasıkların arkasında namazı anlattık. Üçüncü olarak itikadi bid'at işleyen insanlar ve bunların namazları hakkındaki babı anlattık. Evet. Bugünkü dersimizde ise daha önce aslında geçmişti ama biz hatırlarsanız demiştik ki hatırlayacaksınız inşallah. Demiştik ki bu konunun tafsilatı ileride gelecek ve tafsilatı geldiği zaman da konuyu anlatacağız demiştik. Konumuz neydi? Konumuz şu. İmamın herhangi bir sebepten dolayı oturarak namaz kılması ve cemaatin onun arkasından nasıl namaz kılacağı. Yani cemaat onun gibi oturarak mı namaz kılacak yoksa cemaat ayakta mı namaz kılacak? İttifak noktası şurası. Eğer imam da cemaat de ayakta durmalarına engel bir özür varsa iki tarafın da oturması ve oturarak kılması caizdir. Bunu zaten işlemiştik. Öyle değil mi? Problem ve ihtilaf olan yer neresi? Problem ve ihtilaf olan yer ise imam oturmak durumunda ama cemaat ayakta durmaya kadir. Cemaat bu durumda namazın rüknü olan kıyamı yerine getirip ayakta mı namaz kılacak? Yoksa namazın gereklerinden biri olan imama mütabaat yapıp oturarak mı namaz kılacak? İhtilaf burası. Şimdi bugünkü konumuz inşallah bu. وَلَا تَصِحُّ اِمَامَةُ الْعَاجِزِ عَنْ رُكُوعٍ اَوْ سُجُودٍ اَوْ قُعُودٍ وَلَا تَصِحُّ sahih olmuyor. اِمَامَةُ الْعَاجِزِ acizin imameti. Neden acizin? عَنْ رُكُوعٍ اَوْ سُجُودٍ اَوْ قُعُودٍ oturmaktan, secde etmekten ve ruku etmekten aciz olan. اِلَّا بِمِثْلِهِ ancak kendi gibi olanlara olur. Yani onun gibi oturmadan, rukudan, kıyamdan aciz olanlara olur. Ey musavihi fil aczi. Yani ona acziyetinde eşit olanlar. En ruknin ev şartin. Bir rüknü veya şartı yerine getirememe konusunda imamla eşit olan acizler imamın arkasında ancak onun imameti ancak onlara olur dedi. Ve keza aynı şekilde la tasihhu sahih olmuyor. İmametul acizi, acizin imameti anil kıyami li kadirin aleyhi. Ayakta durmaktan aciz olanın imameti ayakta durmaya kudreti olana sahih olmuyor. İlla ancak izâ kânel acizu anil kıyami ayakta durmaktan aciz olan imamen ratiben li mescidin. Mescidin düzenli olan, sürekli olan imamı olursa. وَعَرَضَ لَهُ عَجْزٌ ve ona bir acziyet arız olursa عَنِ الْقِيَامِ يُرْجَ زَوَالُهُ ayakta durmasına engel olan bir durum arz olur. Lakin bu durumun da يُرْجَ زَوَالُهُ zevali umulur. Yani umulur ki hani sürekli mesela bir hastalık değildir. Umulur ki geçici bir sebepten dolayı ayakta duramıyor. فَتَّجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ onun arkasında namaz sahih olur. وَيُصَلُّونَ خَلْفَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ جُلُوسًا وَيُسَلُّونَ namaz kılarlar yani imama uyan cemaat فِي تِلْكَ الْحَالِ bu halde جُلُوسًا imamın arkasında oturarak kılarlar. لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Aişe radıyallahu anh'ın şu sözünden dolayı صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kıldı. وَهُوَ شَاكِن o şakin yani şikayet eden idi. Tamam? Şekvadan. O şikayet eden idi. Hasta yani hasta ve şikayetçi. Fasalla calisen oturarak namaz kıldı. Ve salla varaehu kavmun kıyamen. ve onun arkasındaki kavim ise ayakta namaz kıldı. فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِجْلِسُوا Peygamber onlara oturun diye işaret etti. فَلَمَّنْ صَرَفَ Ne zaman ki namazı bitirdi, dedi ki onlara اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ İmam ancak kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır. فَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا Ruku ettiğinde ruku ediniz. وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا Kafasını kaldırdığı zaman siz de kaldırınız. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا İmam oturarak namaz kıldığı zaman siz de oturarak namaz kılınız. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَ Ebu Hureyre'nin hadiste rivayetinde Peygamberimiz diyor ki فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعُوا Hep beraber اَجْمَعُونَ oturarak namaz kılınız. وَنَحْوَهُ عَنْ أَنَسْ عِنْدَ مُسْلِمْ Bunun benzeri de Enes'ten Müslüm'ün rivayetinde vardır. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْاِمَامَ الرَّاتِيبَ Çünkü ratip olan imam يَحْتَاجُ اِلَى تَقْدِيمِهِ Onu takdim etmeye ihtiyaç vardır. Bak, bir önceki dersimizle bağlantılı bir konu, öyle mi? Şimdi açıklayacağız burayı. وَلَوْ صَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا Şayet arkasında ayakta namaz kılarlarsa. اَوْ صَلَّى بَعْدُهُمْ قَائِمًا فِي تِلْكَ الْحَالِ Veya bazısı ayakta kılarsa صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ Sahih olan görüşe göre arkalarında namaz kılmak sahih olur. Yani onların namazları sahih olur. وَاِنْ اِسْتَخْلَفَ الْاِمَامُ فِي تِلْكَ الْحَالِ İmam bu halde birini kendi yerine bırakırsa, istihlaf yaparsa مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ قَائِمًا Onlara ayakta namaz kıldıracak birini kendi yerine bırakırsa فَهُوَ اَحْسَنُ O en ahsen olanıdır. خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ İhtilaftan çıkmak için وَلِأَنَّ النَّبِيَّ Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihlefe kendi yerine başkasını imam yaptı. فَقَدْ فَعَلَى الْاَمْرَيْنِ Hem de iki işi birden yaptı. Hem oturarak onlara namaz kıldırdı, hem de kendisi onlara imam tayin etti. بَيَانًا لِلْجَوَازِيِ Ta ki bu işin caiz olduğunu beyan etmek için. Şimdi önce bu metni açıklayalım. Yani okumuş olduğumuz metni açıklayalım. Daha sonra konunun tafsilatına gireceğiz inşallah. Şimdi şeyh diyor ki şeyh diyor ki bir rükûyu veyahut da bir şartı yapmaktan aciz olan bir insanın o rüknü veya o şartı yerine getirecek olan insanlara imamlık yapması caiz değildir. Ancak diyor, eğer arkasındaki cemaat o rükünü ve şartı yerine getirmede kendi gibi aciz bir cemaat olursa o zaman ittifakla nedir? İttifakla caizdir. Tamam. 2. Şimdi bunu imamın oturmak zorunda kaldığı duruma getirdi. Diyor ki şeyh, eğer imam ayakta durmakta ayakta namaz kıldıramıyorsa, yani oturarak namaz kıldırmak zorundaysa ve arkasındaki cemaat de ayakta durmaya gücü yeten bir cemaatse diyor eğer, imamın onlara imameti sahih değildir. Tamam. Ancak diyor bir istisnai durum vardır. O da nedir? Bir istisnai durum vardır. İmam düzenli imam olursa, yani o mescide tayin edilmiş olan imam, ya işte mesela İmam-ı Azam Sultan veyahut da ev sahibi gibi, yani imamete birinci dereceden hak sahibi olanlardan biri olursa, onun oturmasına sebep olan o özür de sürekli değil de geçmesi umulan bir özür olursa, o zaman diyor onun onlara imameti sahihtir. Tamam? Bakın dikkat edin ha. Normalde o zaman mesela kötürüm bir imam, sürekli ayakları sakat olan bir insan, sürekli oturmak zorunda, oturarak namaz kıldırmak zorunda olan biri cemaate bu görüşe göre namaz kıldıramaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü caiz olabilmesi için şartı neydi şeyhim? Bu paragrafı açıklıyoruz da şu anda. Tamam? Şartı imam düzenli imam olacak ve ona arız olan bu özür de geçici bir özür olacak. Güzel. Tamam. Diyelim ki imam, mesela örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki imam geçici bir özre yakalandı ve namaz kıldırdı cemaate. Peki cemaat nasıl namaz kılacak? Diyor cemaatin hepsinin oturarak namaz kılması da caizdir. Ayakta namaz kılmaları da caizdir. Yani istersen imam otursun, onlar ayakta dursun, bu da caizdir. İstersen imam otururken onlar da hepsi beraber otursun, bu da caizdir. Her halükarda bu şekil olursa namazları sahihtir diyor. Tamam. Bu konu nedir? Bu konu ayakta durmaya güç yetirenlerin oturmak zorunda olan bir imamın arkasında namaz kılmasının hükmü konusudur. Tamam? İnşallah. Şimdi bu konuda alimlerin arasında üç tane görüş vardır. Tamam? Bu konuda ilim ehlinin arasında üç tane ne vardır? Üç tane görüş vardır. Bunlardan birincisi biraz önce zikretmiş olduğumuz görüştür. Bu kimin görüşüdür? İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan görüştür. İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan görüştür. O da nedir? Ayakta durmaya güç yetiren bir cemaate oturarak bir insanın namaz kıldırması sahih değildir. Bu namaz batıldır. Ancak namazı kıldıracak olan insan ratip veya imameti birinci dereceden hak eden insanlardansa ve onun oturmasına sebep olan özür de geçici bir özürse, sürekli bir özür değilse, o zaman onlara kıldırmış olduğu namaz nedir? Sahihtir. Tamam. İkinci görüş, İmam Şafii, o bir de İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. O da nedir? O da bu caiz değildir. İmamın oturarak onlara namaz kıldırma durumunda kalırsa eğer imam eğer oturarak onlara namaz kıldırma durumunda kalırsa cemaat oturamaz, cemaatin ayakta namaz kılması gerekir. İmam eğer herhangi bir özürden veya problemden dolayı cemaate oturarak namaz kıldırmak zorunda kalırsa cemaatin ayakta namaz kılması gerekir. Niye? Sebep? Sebebini inşallah açıklayacağız delillerinde. Üçüncü görüşse nedir? Mutlak surette oturan adamın ayakta durmaya güç yetiren insanlara imameti sahih değildir. Yani bırakın ayakta mı oturarak mı kılacaklar? Bu namaz zaten başından sahih değildir. Böyle bir imamet kesinlikle olamaz. Bu da kimin görüşüdür? Bu da İmam Mali'nin görüşüdür. Bu da İmam Mali'ye nispet edilen görüştür. Şimdi birinci görüşün delilleri nelerdir? Veyahut da birinci görüş demeyelim. Çünkü bir de burada bir görüş daha zikredelim. Mutlak olarak imam oturarak cemaate namaz kıldırırsa mutlak olarak cemaat de onun arkasında oturarak namaz kılar. Tamam? Mutlak olarak imam oturarak cemaate namaz kıldırırsa cemaat de onun arkasında ne yapar? Cemaat de onun arkasında mutlak bir surette namaz oturarak namaz kılar. Şimdi niye? Birincisi kitapta zikretmiş olduğumuz sahihinde varit olan Ayşe annemizin hadisi. Tamam? Sahihinde varit olan Ayşe annemizin hadisi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara hastalığında namaz kıldırmış ve bu kıldırdığı namazda da insanlar ayakta namaza durmuşlar. Kendi evinde namaz kılarken insanlar onu ziyarete gelmişler ve namaz esnasında evin içinde namaz kılmışlar. İnsanlar ayakta, Resulullah oturarak. Namazın içerisinde Resulullah onlara arkadan işaret ederek oturun demiştir. En iclisu, oturun demiştir. Namazdan sonra da onları uyarmıştır. Böyle yapmayın demiştir. İmam kendisine uyulmak için kılınmıştır. Ondan dolayı tekbir getirdiğinde tekbir, rukuda ruku, başını kaldırdığında başınızı kaldırın. Oturarak namaz kıldığında fasallu ku'uden ecma'un. Hep beraber oturarak ne yapınız? Hep beraber oturarak namaz kılınız. Yine mesela buna benzer bir rivayet. Enes radıyallahu anh'tan varit olmuştur. Yine Bukhari'de ve Müslim'de. Enes diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bineğe bindi, ondan düştü ve ayağını yardı. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam sağ ayağını yardı. Ve bu şekilde oturarak insanlara namaz kıldırdı. İnsanlar da onun arkasında oturarak namaz kıldılar. Tamam? Diyor ki rakibe farasen fesuri'a anhu fecu'uşe şakuhul eymen فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف yani o düştü, sağ ayağını yardı, bir namaz kıldı namazlardan, biz o oturarak kıldı, biz de onun arkasında oturarak kıldık. Daha sonra bize dedi ki innema cu'ilel imamu li yutamma bihi fe iza salla qa'iman fe sallu qiyaman ve iza raka'a farka'u ve iza rafa'a farfa'u ve iza qala semi'allahu limen hamide fe kulu rabbena ve lekel hamd ve iza salla calisen fe sallu culusen ecma'un. Ve dedi ki imam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Siz tekbir getirdiğinde tekbir, ruku yaptığında ruku, o ayakta kılarsa ayakta, oturarak kılarsa da hep beraber oturarak ne yapınız? Hep beraber oturarak namaz kılınız. Aynı rivayeti gene kim yapıyor? Aynı rivayeti gene Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yapıyor. Ve İmam Müslim ve İmam Ebu Davud Cabir'den bunu ne yapıyorlar? Cabir'den bunu rivayet ediyorlar. Yine hakeza bu Cabir'in rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı kıldıktan sonra dönüp onlara diyor ki inkittum tef'aluna kema yef'alul farisu ve'r-rum. Neredeyse diyor siz Farsların ve Rumların yaptığı gibi yapacaktınız. Neredeyse siz Farsların ve Rumların yaptığı gibi yapacaksınız. İnkittum anifen tef'aluna, başka bir rivayette fi'le farisin ve'r-rum. Neredeyse diyor siz Farsların ve Rumların yaptığını yapacaktınız. Niye söylüyor bunu aleyhissalatu vesselam? Bu İmam Müslim'in Cabir'den ve Ebu Davud'un Cabir'den rivayet ettiği hadiste. Çünkü bazı sahabeler gene ayakta namaz kılmışlar. Ayşe annemizin rivayetinde olduğu gibi. Resulullah ise oturuyor. Tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam namazın içinde ne yapıyor? Onlara dönüyor ve onlara eliyle işaret ediyor, oturun diyor. Eliyle işaret ediyor, oturun diyor. Namaz bittikten sonra bu sözü söylüyor. Diyor ki: "Kittum anifen tef'aluna fi'le farisin ve rum." Siz neredeyse Farsların ve Rumların yaptığını yapacaktınız. "Yakumuna ala mulukihim ve hum qu'udun fela tef'alu." Onların imamları otururken onlar onların yanında ayakta bekliyorlar. Böyle yapmayın. "Ve temmu bi eimmetikum." İmamlarınıza uyunuz. "İnsalla qa'imen fasallu qiyamen ve insalla qa'iden fasallu qu'udan." diyor. Yani onlar ayakta kılarsa siz de ayakta kılınız. Onlar oturarak kılarsa siz de oturarak kılınız diye aleyhissalatu vesselam onları uyarıyor. Demek ki Ayşe annemizden, hakeza Ebu Hureyre'den kitabımızda varit olduğu gibi, hakeza Enes'ten, hakeza Cabir'den Resulullah aleyhissalatu vesselam belli başlı bazen hasta olduğunda, birinde attan düşüp işte ayağını zedelediğinde, yaraladığında insanlara oturarak namaz kıldırmıştır. Ve bir grup insan da, bakın dikkat edin, Resulullah'ın arkasında ayakta namaz kılmaya çalışmışlardır. Aleyhissalatu vesselam onları ne yapmıştır? Onları oturtmuştur. Tamam? Eniclisu diyerek işaret etmiştir. Sebebini de iki şeye bağlamıştır. Bir, imamlar kendilerine uyulsun diye kılınmıştır demiştir. Ondan dolayı o oturarak kıldığında siz de oturarak kılın demiştir. İki, bu fiil, yani imam oturmuş, insanlar ayakta bekliyorlar. Bu fiil Farsların ve Rumların fiiline benzer. Yani teşebbüh babından, kafirlere benzememe babından Resulullah aleyhissalatu vesselam bunları ne yapmıştır? Bunları nehyetmiştir. Tamam? Bu neyin delilidir? Genel itibariyle bu mutlak olarak imam ayakta durduğu zaman, mutlak olarak imam oturarak namaz kıldığında oturarak, ayakta kıldığında ayakta kılınmak zorunludur diyenlerin delilidir. İkinci görüş nedir dedik? Birinci görüş ve ikinci görüş, fukahanın görüşünü zikrettiğimiz. Dedi ki bir, şartlı olarak oturmaya cevaz veren görüş, İmam Ahmed'in görüşü değil mi? Yani İmam Ratip imam olacak ve o hastalığı da geçmesi umulan bir hastalık. İki, bunun olmayacağını, İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife bu zaten olmaz demişler. Niye? Çünkü yine İmam Bukhari ve Müslim, Aişe annemizden Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatından önce kıldırdığı bir namaza aktarmışlar. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam için Ayşe annemiz lemma marida kâle muru Ebu Bekr liyusalliye binnas. Peygamberimiz hastalandığı zaman dedi ki Ebu Bekir'e emredin, Ebu Bekir insanlara ne yapsın? Namaz kıldırsın. Ve diyor hadisin devamında Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi. Daha sonra diyor Resulullah kendinde ayağa kalkmaya güç buldu. İki adamın arasında ayakları yerden sürünür bir şekilde geldi, cemaate katıldı. Ebu Bekir Resulullah'ın geldiğini görünce geriye çekilmek istedi. Geriye doğru gelmek istedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki mekaneke. Yani işaret etti. Yani ne demek mekaneke? İlzem mekaneke. Yani kendi mekanında kal, mekanını terk etme. Ve Ebu Bekir'in sağına oturdu. Tamam? Ve Ebu Bekir'in sağına oturdu. Ebu Bekir Resulullah'ın namazına uyuyor, insanlar da Ebu Bekir'in namazına uyuyordu. Resul oturarak, insanlar ise ayakta namaz kılıyorlardı. Tamam, bu rivayeti anladık değil mi? Sahihinde Ayşe annemizden varit olan bir rivayet. Nedir? Peygamberimiz hastalandığında diyor Ebu Bekir'e emredin, Ebu Bekir insanlara namaz kıldırsın. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara namaz kıldırırken aleyhissalatü vesselam kendinden namaza çıkmak için güç buluyor ve namaza çıkıyor. Namaza çıktığında ise Ebu Bekir Resulullah'ın geldiğini fark edince hemen geri çekilmek istiyor. Ama aleyhissalatü vesselam ona işaret ediyor ve diyor ki sen kendi yerinde kal. Sen kendi yerinde kal. Tabi Ebu Bekir kendi yerinde kalıyor. Resulullah geliyor onun yanına oturuyor. Ebu Bekir Resulullah aleyhissalatü vesselamın namazına uyuyor. İnsanlar ise Ebu Bekir'e bakıyorlar. Ebu Bekir nasıl kılıyorsa onlar da öyle kılıyorlar. Diyor ki Resulullah oturarak kıldı. Resulullah oturarak kıldı. İnsanlar ise ayakta kıldılar. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife ve bu görüşe giden alimler diyorlar ki bu Resulullah'ın hayatında aleyhissalatü vesselam son kılmış olduğu namazlardandı. İşte bu önceki bütün o rivayetlerin hepsini nesk etti diyorlar. Tamam? Yani diyorlar eğer bu hüküm baki olmuş olsaydı Resulullah'ın tekrardan onlara işaret edip siz de oturun demesi gerekirdi. Siz de oturun demesi gerekirdi. Tamam? Resulullah böyle bir şey yapmadığına göre demek ki bu öncesi yani bu birinci görüşün delilleri olarak zikrettiğimiz rivayetler var ya onların hepsini bu fiil ne yapmıştır? Onların hepsini bu fiil nesk etmiştir. O zaman bu artık bir daha yapılamaz. Ne olması lazım? İmam böyle oturarak kılsa bile cemaatin ayakta kılması lazım. Aksi halde bir rükünü yerine getirmediklerinden namazları batıl olur. Üçüncü görüş ise böyle bir namaz zaten başından olmaz. Yani oturan bir imamın ayakta olan bir kavme imamet yapması kesinlikle ne değildir? Caiz değildir. Niye? Bu da bir hadis rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا benden sonra hiç kimse oturarak hiç kimseye imamlık yapmasın. Tabi bu hadis zayıf bir hadis olduğu için İmam Maliki mezhebi de mezheplerin neyidir? Mezheplerin en uzak olanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nehyettiğini ve bu ancak Resulullah'a has bir fiil olduğunu ondan sonra hiç kimsenin böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemişler. Biz bu fikri, bu görüşü hiç konuşmayacağız. Niye konuşmayacağız? Çünkü bu görüşün delili zayıf olduğundan dolayı zaten bu görüşü konuşmaya gerek dahi yoktur. Bu görüşün delili zayıf olduğundan dolayı. Şimdi İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife bu konuda nesk olduğunu söylüyorlar. Öyle değil mi? Güzel. İmam Ahmet bunlara diyor ki neden böyle bir durumda nesk olduğunu iddia ediyorsunuz ki? Çünkü neskin şartları burada yerine gelmemiştir. Neden? Bir, delillerin arasını cem etme ihtimali varken nesk yoluna kesinlikle başvurulmaz. Öyle mi? Delillerin arasını cem etme imkanı varken nesk yoluna kesinlikle ne yapılmaz? Nesk yoluna kesinlikle baş vurulmaz. Burada siz niye neske gidiyorsunuz ki bu delillerin arasını birleştirmemiz mümkündür? İki, burada tarih çok net değildir. Yani Resulullah'ın bundan sonra tekrardan oturarak namaz kılıp yoksa oturarak namaz kılmadığı noktasında biz bunu bilmiyoruz. Üç, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra bu amel 4 ayrı sahabe tarafından icra edilmiş ve hiçbir sahabe onlara muhalefet edip hayır bunu yapmayın diye onları bundan nehyetmemişlerdir. Şayet böyle bir nesh vaki olmuş olsaydı mutlaka bazı sahabelerin buna ne yapması gerekirdi? Buna itiraz etmesi gerekirdi. Hatta İbn Hibban yani büyük hadis imamlarından İbn Hibban dört tane sahabeye hiçbir muhalifin olmamasını icma olarak kabul ediyor. Tabi bu ne değildir? Bu bildiğimiz anlamdaki hakiki icma değildir. Bu olsa olsa ancak sukuti icma olabilir. Değil mi? Çünkü birilerinin muhalefetin zikredilmemesi muhalefetin olmadığını göstermez. Muhalefetin zikredilmemesi muhalefetin olmadığını göstermez. Güzel. İmam Ahmed diyor ki gelin hadislerin arasını cem edelim. Tamam. Nasıl cem edelim diyor. Birinci cem şekli şu. Diyor eğer imam ve cemaat namaza ayakta başlamışlarsa, sonra imam bir problemden dolayı oturmak zorunda kalmışsa, cemaat ayakta namazını tamamlar. Yok eğer imam en baştan oturarak namaza başlamışsa, o zaman cemaat de ne yapar? Cemaat de oturarak namazını tamamlar. Niye? Çünkü bakın dikkat ederseniz diyor, burada Ebu Bekir radıyallahu anh imam olarak namaza başladı ve sonradan Resulullah geldi, insanlar namaza ayakta başlamışlardı. Daha önceki namazlarda ise ilk başta Resulullah oturarak başladığı için imamları onların da oturmasını istemişti. Ama burada ayakta normalde başlıyorlar. Sonra namaza dahil olan imam oturmak durumunda kalıyor. Onun için onlara oturmalarını emir etmemiş. Bu birinci cem metodu. Tamam? Bu birinci cem metodu. İkinci metot ise diyorlar bazı alimler, bu istihbabı beyan içindir. Tamam. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatının ilk dönemlerinde bunu hep nehyetti. İnsanların kesinlikle ayakta durması oturması gerektiğini söyledi. Ama bu nehiden belki bazıları hani o imam oturarak insanlar ayakta dursa namaz batıl olur ve benzeri şeyleri anlamasınlar diye buradaki nehi hani namazı fasit kılan nehi değildir. Sadece irşat nehidir. Bunu anlasınlar diye ömrünün sonunda bir defa da böyle bir namaza müsaade etti ki insanlar bu konuda genişlik olduğunu ama evla olanın cemaatin imamın arkasında oturması gerektiğini söylediler. Bu da nedir? Bu da ayrı bir ne metodudur? Cem metodudur. Ve zaten delillerle ikisiyle beraber i'mal etmek söz konusu iken ihmale gitmek ne değildir? Doğru değildir. İ'mal yani delilleri amel etmek, tüm delillerle amel etmek varken delilleri ihmal etmek nedir? Delilleri ihmal etmek ne değildir? Caiz değildir. Ve bu şekilde hadislerin arası ne yapılmıştır? Bu şekilde hadislerin arası cem edilmiştir. Bu şekilde hadislerin arası cem edilmiştir. Tamam. Şimdi burada şöyle bir noktaya da değinelim inşallah. Şimdi dikkat ederseniz konuyu ilk başta ben anlatırken şöyle bir şeye dikkat çektik. Bu tabii görüşlerin arasında önce şunu söyleyelim. En kuvvetli olan görüş birinci görüştür. Yani imam oturduğunda cemaatin de oturması, imam ayaktayken de cemaatin ayakta durmasıdır. İkinci görüş ise yani bu cem metotlarından ikincisi ise yani şeydir bu müstehaptır. Dilerlerse otururlar, dilerlerse ayakta dururlar ama evla olan oturmalarıdır. Görüşü ise kuvvet açısından ikinci dereceden gelen görüştür. Ama diğer görüşler ne değildir? Diğer görüşler maalesef şeye müsait değildir. Yani çok da nas'a muvafık olan görüşler değildir. Şimdi burada anlatmak istediğimiz asıl mesele şudur. Burada anlatmak istediğimiz asıl mesele şudur. Dikkat ederseniz ben konuyu başta anlatırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neden dolayı ashabını ayakta durmaktan men ettiğini açıkladım. Dedim ki bir, Resulullah imamların kendilerine uyulmak için kılındığını söylüyor. Ki bu illet sürekli daimdir, bakidir. Öyle mi? Yani oturmaları gerektiğini, oturmayı onlara emrettiğinde neye bağlıyor bunu? İmamların uyulmak için kılındığına bağlıyor. Bu illet sürekli baki bir illet değil midir? Hükümler de sürekli illetleriyle beraber değil mi? El-hukmu yaduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hükümler illetleriyle beraber vardırlar ve yoktur. İllet varsa hüküm var, illet yoksa hüküm yoktur. İkincisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu fiili Farsların ve Rumların fiiline benzetiyor. Bu doğrudur. Küfür ehli kavimlerde bu hala devam ediyor. Yani onların reisleri otururken onlar onun başında hepsi ayakta bekleyebiliyorlar. Bu illetler nedir? Bu illetler baki olan, devam eden illetlerdir. Ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son kılmış olduğu namaza gelince, yani kendisinin oturarak insanların ayakta kıldırdığı namaza gelince, bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani ayakları yerden sürter bir şekilde namaza geliyor. Yani çok kötü bir durumda, hasta bir vaziyette. Bunu fark etmemiş olabilir. Sadece bu bir görüş tabii, öyledir değil. İki, zaten kavim namazın başında ayakta başladıkları için karışıklık olmasın diye, durum değişikliği olmasın diye onların ayakta kalmasına ne yapmış olabilir? Onların ayakta kalmasına müsaade etmiş olabilir. Üç, İmam Kurtubi tefsirinde Bakara suresinde bu konuyla alakalı Allahu alem ya Ebu Hatim'den veyahut da İbn Hibban'dan, Allahu alem diyorum, şöyle bir nakilde bulunuyor. Diyor ki Ayşe annemizin rivayeti mücmel olan bir rivayettir. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la onların ayakta kıldığını söylüyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la onların ayakta kıldığını söylüyor. Ama daha sonra Resulullah onlara işaret etti mi oturun veya oturmayın diye, yoksa etmedi mi, bunu söylemiyor. İşte diyor ki bu artık hangi imamdan naklediyorsa ona bakabilirsin. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ ayetinin tefsirinde. Bu aynı kıssayı rivayet eden bazı sahabeler daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüp onlara oturmalarına dair işaret yaptığını söylüyor. Yani Ayşe annemiz o zaman namazın başlangıcını rivayet etmiş oluyor bu görüşe göre. Daha sonra Allah alem Cabir diyor. Cabir radıyallahu anh ise Resulullah'ın bu namaza da arkasına dönüp insanlara oturmalarını emrettiklerini söylüyor. Yani onun için konu hakkında mücmel ve müfesser, açıklayıcı rivayetler vardır. Açıklayıcı rivayetlere yapışılması gerektiğini ne yapıyor? Söylüyor. Zaten bu, eğer bu görüşle beraber olursa mutlaka cemaatin imamın arkasına oturması ne olur? İmamın arkasına oturması gerekir. Evet. Şimdi burası da inşallah anlaşıldı. O zaman en racih ve en kuvvetli olan görüş her halükarda oturmaları gerektiğidir. İkincisi ise kuvvet yönünden kuvvetli olan, evla olan oturmalarıdır, ama ayakta kalınırsa da olur. Ha bir de burada şeyhin nakletmiş olduğu aslında İbn-i Kudame'nin sözü bu Mughni'de. Diyor ki imam kendi yerine ayakta namaz kıldıracak birini tayin ederse bu en evla olanıdır. Niye? Çünkü bu konu hakkında ihtilaf edilmiştir. Ta ki ihtilaftan çıkıp kafaların karışmaması, namazların rahat kılınabilmesi için en güzel olan nedir? En güzel olanı imam oturarak kıldırması değil, kendi yerine birini ne yapmasıdır? Birini tayin etmesidir. Özellikle bu ne tür yerlerde geçerlidir? Özellikle mesela diyelim böyle bir durumda avam olan insanlar varsa. Bakın bu çok önemlidir. Bunu daha önce de zikrettim. Çünkü Şeyhülislam İbn Teymiye Kavaidun Nuraniye kitabında dedik. Çok güzel bir kaide zikrediyor. Diyor ki inne mine's sünneti terke's sünneti li te'lifil kulub. Yani bazen sünneti terk etmek de sünnettendir eğer kalpleri birbirine yakınlaştırmak söz konusuysa. Şimdi mesela diyelim ki namazda bir sünnet var. Öyle mi? Bir de Resulullah'ın bir sünneti daha var. O da nedir? Kalpleri, Müslümanların kalplerini birbirine ısındırmak. Öyle mi? Bazen kalpleri ısındırma sünneti adına bazı sünnetler ne yapılabilir? Terk edilebilir. Bazı sünnetler terk edilebilir. Şimdi mesela diyelim özellikle bir kavimde bu konu ihtilaf meselesi olmuşsa ve bu tip ihtilaflar bölünmeye, parçalanmaya, ayrı ayrı namaz kılmaya sebebiyet verecek kadar işi ileriye götürecekse bu tip şeyleri terk edip hilaftan çıkmak nedir? İhtilaftan çıkmak evla olandır. İki, avam olan insanların bulunduğu meselenin hükmüne dair hiçbir bilgilerinin olmadığı ve namaz boyu kafalarını kurcalayacak bir durum söz konusu olacak. Böyle bir durum olmasın diye en azından onlara talim ettikten sonra bu ne yapılabilir? Onlara bu öğretildikten, talim edildikten sonra bu yapılabilir. Ama onun dışında kafaları karıştırmamak adına bu tip şeylerde ne yapılabilir? Geniş davranılabilir. Geniş davranılabilir. Özellikle de fırkalaşmaya sebep veren nelerde? Fırkalaşmaya sebep veren yerlerde. Mesela buna en güzel örnek nedir? Bizim Türkiye'dir. İnsanlar çünkü sürekli bir mezhebe bağlı kaldıkları için fıkıh hakkında bilgileri tek düzeydir. Yani bırakın avamı, hocalar dahi böyledir. Birçok konuda ikinci bir görüş, hadis, sünnetten bir haberdirler. Elbette bizim bunu bunlara öğretmemiz bizim üzerimize gereklidir. Ama işte o öğretirken veya onlarla karşılaştığımızda bu tip meselelerle kafa karıştırmak, bu tip meseleleri daha anlatmadan şeye geçirmek daha büyük mefsedetlere sebep vereceği için bunlardan ne yapılabilir? İmtina edilebilir. Ama zaten bilen, eden, sünnetle yaşayan topluluklarda böyle bir problem söz konusu değildir. Evet. Devam edelim inşallah. وَلَا تَصِحُّ اِمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ Abdestsizlik hali daim olan insanın imameti sahih değildir. كَمَنْ بِهِ سَلِسٌ اَوْ خُرُوجُ رِيحٍ Kendisinde sidik akıntısı olan veyahut da gaz çıkma problemi olan insan gibi. مُسْتَمِرٌ Tabi ne olacak? Devamlı olacak. اِلَّا بِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْآفَةِ Ancak bu afette, bu hastalıkta kendi gibi olan insanlara onun imameti nedir? Onun imameti sahihtir. اَمَّا السَّحِيحُ Sahih olan ise فَلَا تَصِحُ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ Yani bu afetten beri olan, bu hastalıkla hasta olmayan birinin ise böyle bir hastalığın arkasında namaz kılması caiz değildir. لِأَنَّ فِي صَلَاتِهِ خَلَلًا غَيْرَ مَجْبُورٍ بِبَدَلٍ لِأَنَّ çünkü fi salati onun salatında halalen halal vardır yani eksiklik vardır غَيْرَ مَجْبُورٍ بِبَدَلٍ yani bir bedel ile cebredilecek, sarılacak, o eksiklik giderilecek bir durum da yoktur. لِأَنَّهُ يُصَلِّي مَعَ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ الْمُنَافِي لِلْتَّهَارَةِ çünkü o yusalli namaz kılıyor مَعَ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ necasetin çıkmasıyla الْمُنَافِي لِلْتَّهَارَةِ hangi necaset? O taharete münafi olan, zıt olan necasetle beraber namaz kılıyor. وَاِنَّمَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِدَرُورَ Onun namazı kendi nefsinde zaruretten dolayı sahih olmuştur. وَبِمِثْلِهِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي خُرُوجِ الْخَارِجِ الْمُسْتَمِرِ وَبِمِثْلِهِ Kendi misli gibi olana imametinin sahih olması ise لِتَسَاوِيهِمَا O ikisinin eşit olmasındandır. فِي خُرُوجِ الْخَارِجِ الْمُسْتَمِرِ Müstemir olan necasetin çıkmasının devamında ikisinin eşit olmasından dolayıdır. وَاِنْ صَلَّ Şayet kılarsa خَلْفَ مُحْدِثٍ اَوْ مُتَنَجِّسٍ Abdestsiz birinin arkasında namaz kılarsa اَوْ مُتَنَجِّسٍ Veya necaset üzerinde olan birinin arkasında namaz kılarsa dedik yok. Burada duralım. Ne diyor burada şeyh? Hani biz demiştik ki bazı insanlar vardır. Özür halleri onlar için söz konusudur. Kimdir bunlar demiştik? Bunlar bir istihaze olan kadın. Yani ne nifas ne de hayız kanı olmayıp hastalık kanı olan ve sürekli devamlı gelen, kesilmeyen kana sahip olan kadın veyahut da idrar yollarındaki hastalıktan dolayı sürekli sidik akıntısı olan erkek veyahut da dedi ki sürekli gaz kaçırma problemi olan bazı hastalıklardan dolayı insanlar. Bunların imameti olur mu olmaz mı? Mesele bu. Şeyh diyor ki bunların imameti olmaz. Ve bu Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Hanbeli mezhebinde ve Hanbelilerin görüşüne göre bu şekil olan bir insanın imameti olmaz. Ancak kimi olur? Ancak kendi nefsinde kıldığı namaz sahihtir ve kendi gibi hasta olan insana namaz kıldırması sahihtir. Ama sahih olan bu tip hastalıklarla müptela olmayan insanlara bunların imamlık yapması ne değildir? Caiz değildir. Bunların imamlık yapması sahih değildir diyor. Niye? Çünkü diyor, bunların içinde olmuş olduğu hal namazın şartlarından biri olan taharet şartına münafidir. Öyle mi? Hem imamda hem me'mumda bulunması gereken taharet şartına nedir? Münafidir. İki, bunların kendi namazları zaten zaruretten dolayı sahih olmuştur. Yani normalde, normal şartlarda bunların namazları sahih değildir. Ama zaruret ve hastalıktan dolayı Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve lütfu, şeriatın kolaylaştırma ilkesi bunların namazı ne olmuştur? Bunların namazı sahih olmuştur. Durumu böyle olan bir insanın diyor nasıl başka birine kıldırmış olduğu namaz sahih olsun diyor. Bu Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Bir de ne vardır? Bir de bununla beraber mesela Şafilerde bu namaz sahihtir. Yani kendi nefsinde namazı sahih olduğu için başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahihtir. İmam Malik mesela kerahetle beraber sahihtir demiştir. Yani kıldırmasa daha iyidir. Hani sağlam olan birinin kıldırması daha güzeldir. Ama eğer kıldırırsa kerahetle beraber bu durum sahih olur demiştir. Racih olan da nedir? Racih olan da bunların kendi nefsinde namazı sahih olan insanların başkalarına kıldırmış oldukları namazın da sahih olmasıdır. Nedir? Racih olan, kendi nefsinde kıldığı namaz sahih olan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namazın da ne olmasıdır? Sahih olmasıdır. Ayrıca bunlarda bulunan bu engeller kendileriyle alakalı bir durum değildir. Tamamen semavi engellerdir. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu hastalıklardır. Ondan dolayı kişilerin bunda neyi yoktur? Kişilerin bunda bir payı söz konusu değildir. Ve biz gördük ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi oturarak namaz kılmıştır. Oysa biz biliyoruz ki namaz şartlardan, ayakta kıyam şartlardan daha kuvvetli olan bir şeydir, rükündür. Öyle değil mi? Şartlardan daha kuvvetlidir ve rükündür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi bir rüknü ihlal etmesine rağmen arkasında insanlar ne yapmışlardır? Arkasında insanlar namaz kılmıştır. Oysa kendi yerine imam olarak bırakabileceği birçok ne vardır? İmam olarak bırakabileceği birçok alternatif vardır. Ama buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırmıştır. Niye? Çünkü kendi elinde olan bir şey değildir. Hastalıktan dolayı insanlara oturarak namaz kıldırıyor. Ondan dolayı bu durumda insanlara namaz kıldıran insanların namazları sahihtir. Evet. Burada duralım inşallah. Vaktimizi de doldurduk zaten. Burada duralım. Daha sonra buradan devam ederiz Allah'ın izniyle. İnşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ